pače. Nije znalo pravo ni kako se gače. Perje mu je bilo čudno sivo, pitalo se što je sa njim krivo. Nije sve onako kako se čini, nije stvar u boji ni u veličini. Ako ga ne vidiš, možda još snima, u svakome se bijeli labud skriva. Mislili su priglupje dječara, otkrilo se da je genijalac. Jedinice on nosio je kući, u školi se od njemu danas uči. Nije sve onako kako se čini, nije stvar u boji ni u veličini. Ako ga ne vidiš, možda još snima, u svakome se bijeli labud skriva. Sjeme malo, sve dok na tlo plodno nije palo. Ni slutio nitko od nas nije, da u sebi plamen ružu krije. Nije sve onako kako se čini, nije stvar u boji ni u veličini. Ako ga ne vidiš, možda još snima, u svakome se bijeli labud skriva. Ah.